باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدًا لفاطر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع کلونجی کے فوائد ہیں. ہم آج سے آپ کو غذائی طور پہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور غذا سے جو علاج ہوتا ہے جسے ہم علاج بالغذا کہتے ہیں، اس کے اجزاء سے متعارف کروائیں گے. سب سے پہلے طب نبوی کی اہم دوا کلونجی کا تعارف آپ کو کروائیں گے. آج کلونجی کے بارے ہی میں آپ کو بتانا ہے کہ کلونجی، جسے ہم شنیز بھی کہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مخفف ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سوائے موت کے یہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور اسی طریقے سے اس کالے دانے کی بڑی تعریف کی گئی اور اسے بتایا گیا کہ یہ جسم سے جتنے بھی ڈیڈوکسیشن کر کے زہریلے مادے ہوتے ہیں انہیں باہر نکالتا ہے، اور جو بھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو صحیح کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پولپس ہیں، عموماً میں جو اپنے مطب میں سب سے زیادہ چیز استعمال کرتا ہوں وہ سائنوسائٹس میں ناک کے اندر مسے بن جاتے ہیں، ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے. اس میں بھی میں کلونجی کا خالص تیل جو ہے استعمال کرواتا ہوں، اور صرف 3 سے 4 ہفتوں کے اندر ناک کے غدود جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ناک کے مسے جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کلونجی کا ذکر کرنے سے پہلے کلونجی کا تیل کا ذکر کریں گے کہ کلونجی کا تیل 3 طریقوں سے نکلتا ہے، جس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلونجی کو پریس کیا جائے، اور پریس کرنے کے بعد اس کو جو تیل نکلے جیسے 2 کلو کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ صرف پاؤ کے قریب تیل نکلتا ہے، تو وہ تیل سب سے بہتر تیل ہوتا ہے. عموماً لوگ کرتے یہ ہے کہ 5 کلو تیل یا 6 کلو تیل کوئی بھی لیا، زیتون کا لیا، اسے جو ہے تیل میں ڈال کے کلونجی 1 کلو رکھ دی، تو اس تیل کے اندر وہ اثرات نہیں آتے جو کہ پریس کیے ہوئے تیل میں آتے ہیں. تو میں جو تیل استعمال کرواتا ہوں وہ انتہائی خالص ہوتا ہے اور انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے، تو اس کے یہ فائدہ. دوسری ایک اہم چیز جو میں آپ سے عرض کروں کہ کلونجی کے تیل میں جو سب سے اہم چیز ہے آج آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ کولیسٹرول کا ہے، کہ کولیسٹرول آپ باقاعدہ 40 دن تک کی دوا کیجئے، آپ کا کولیسٹرول بالکل نیچے کی طرف آ جائے گا، بہتر ہو جائے گا. ہائی ڈینسٹی کا جو کولیسٹرول ہے وہ بڑھتا ہے اور لو والا جو ہے وہ کم ہوگا، یعنی کہ ٹوٹل کولیسٹرول آپ کا کم ہوگا. نسخہ یہ ہے کہ آپ کو کلونجی کا تیل لینا ہے تقریباً 10 قطرے، 1 چائے کا چمچہ شہد کا لینا ہے، اور یہ 10 قطرے کلونجی کا تیل آپ روزانہ صبح اور روزانہ شام کو عصر کے ٹائم خالی پیٹ جو ہے اس کو لے لیا کیجئے. اور وہ حضرات جن کو شوگر ہے وہ یہ کریں کہ تقریباً 1/2 کپ گرم پانی میں 10 قطرے جو ہے وہ کلونجی کے تیل ڈال دیں، اور 2 قطرے صرف شہد کے تبرک کے طور پہ ڈال لیں. تو یہ اگر آپ صبح اور شام لینا شروع کریں گے تو آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. عموماً مریضوں کو یہ جو مختلف قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے، سرکہ لیا جائے، تو یہ تمام چیزیں مشکل بھی ہوتی ہیں. یہ بڑا آسان نسخہ ہے کہ کلونجی کا تیل اور شہد کولیسٹرول کا خاتمہ کرتا ہے. اسی طریقے سے عموماً ہمیں سر میں درد رہتا ہے، دماغی معاملات ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے اچھی دوا میں آپ سے عرض کروں، یہ بھی ایک نسخہ آپ لکھ لیجئے، کلونجی اس میں 50 گرام ہے، بادام اس میں 100 گرام ہے، 4 مغز 100 گرام ہے، اور اس میں برہمی بوٹی جو ہے وہ 100 گرام ہے. تو اس طریقے سے اس کا پاؤڈر کر لیجئے، اور پاؤڈر کرنے کے بعد 5 گرام صبح 5 گرام شام کو یہ پاؤڈر آپ لیں گے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو دماغی معاملات ہوتے ہیں، بھول کی معاملات ہوتے ہیں، حافظہ اس سے مضبوط ہوتا ہے، یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے ہاضمے کے لیے بھی کلونجی بڑی عمدہ ہے، لیکن اس کی دوا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خالص سرکہ لے لیں جو کہ آرگینک سرکہ ہوتا ہے، جو گھر پر بنا لیا جائے یا بازار میں بھی یہ سرکہ مل جاتا ہے. تو سرکہ آپ 1 پیالی لے لیں और उसमें तकरीबन 25 ग्राम जो है कलौंजी डाल के रात भर उसको रख दीजिए, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह जो है वो एक दवा तैयार हो जाएगी। इसे आप तकरीबन आधा चाय का चमचा आधे कप पानी में डाल के खाने के बाद पीने से हर किस्म की बदहजमी दूर हो जाती है। नफ़क, कराकम, पेट में मरोड़, क्रैम्स, ये जितनी भी हाजमे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। तो इसका नुस्खा ये है कि सिरके में कलौंजी डबो के रात को रख दी जाए, आधी प्यारी सिरके में कलौंजी 25 ग्राम डाल दीजिए, और यही कलौंजी जो है आपको कई अमराज में काम देगी। इसका सिरका जो है महफूज करके रख लीजिए, उसमें बॉटल में भले कलौंजी नीचे रखी रहे, और ये इसको हिलाइए और आपके जहाँ भी ज़ख़म हो उधर लगा लीजिए। आपके चेहरे पर झाइयाँ हो, आपके चेहरे पर दाग हो, आपके चेहरे पर जो है वो एक्नी जिसे हम कहते हैं वो हो, उसमें भी अगर आप ये कलौंजी सिरका लगाएं तो इससे बेहतरी हो जाती है। अमूमन जिन लोगों को गंज का बफा का मसला होता है उसके लिए भी ये तीर बहदफ दवा है कि आप गंज पर जो है ये सिरका लगाइए तो इससे बेहतरी आ जाती है। अमूमन कलौंजी का एक ये भी हमारे माहौल में है कि कलौंजी को 7 दाने सुबह के वक्त अमूमन लोग लेते हैं। सुबह निहार मुँह 7 दाने लेना जो है वो भी काफ़ी बेहतर होता है। अमूमन बालों के लिए जो है इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। बालों के लिए 7 दाने सुबह खाते हैं तो अमूमन उन लोगों के बाल जो है बड़े मज़बूत रहते हैं। लेकिन कलौंजी को अगर हम बालों के हिफाजत के लिए लेते हैं तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और डालनी पड़ेंगी। कलौंजी 50 ग्राम लेना है और इसमें हल्दी जो है वो 50 ग्राम लेना है। ये 2 चीज़ें हो गई कि कलौंजी 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, और इसमें आंवले का पाउडर जो है 200 ग्राम डालना है। यानी कि इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम हल्दी, आंबा हल्दी पिसी हुई हो, और इसी तरीके से 200 ग्राम आंवला, ये आप तीनों चीज़ें पीस लीजिए, और 1 चाय का चमचा 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को पानी के साथ लीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपके जो बाल गिरने लगते हैं, विटामिन सी की जिस्म के अंदर कमी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी इसमें खासियत ये है कि जो भी ख़राबी होती है इसमें, चूंकि कलौंजी एंटीऑक्सीडेंट है और आंवला जो है विटामिन सी का ख़जाना है, और एंटी इन्फ्लेमेशन जो है वो हल्दी है, ये तीनों चीज़ों का मुरक्कब मैंने बना दिया कि इन तीनों चीज़ों का मुरक्कब अगर आपके कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई आपको ऐसी मामलात है तो वो डिटॉक्सिएशन के ज़रिए ये तमाम चीज़ें जो है वो खारिज हो जाती हैं। और ये दवा जो है सुबह शाम 5-5 ग्राम लेने से आपके बाल भी मजबूत रहेंगे, आपके जिस्म में आप एंटी कैंसर के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, और तेजाबियत के लिए भी ये दवा बेहतर रहती है। यहाँ पर नाज़रीन हम मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, फिर आपके सवालात के जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। मुख्तसर से वक्फ़े के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। हकीम साहब, मेरे मोरों में गैप हो गया तो उसके लिए कोई दवाई बता दें। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं पंजाब से बोल रही हूँ। पंजाब से, ठीक है, मोहरे में गैप है इनके, इंशाल्लाह आपको हम जवाब देते हैं। देखिए मोहरों में जो गैप होते हैं अमूमन गर्दन के पीछे भी हो जाते हैं, नीचे L7 L5 की तरफ भी हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि आप सबसे बड़ी बात है कि एहतियात करें, सख्त गद्दे में आप सोइए, और इसी तरीके से जो दवाओं के अंदर जो चीज़ मैं बताता हूँ उसमें एक नुस्खा है कि मूसली सफ़ेद आपको लेना है, इसमें आपको अजगन नागोरी लेनी है, और सूरन जान शीरी और सोंठ, ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए हम वज़न, और उसके बाद 5-5 ग्राम सुबह शाम खाइए, इससे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? हकीम सर, मैं फैसलाबाद से मोहम्मद अरशद बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा कोलेस्ट्रॉल 200 तक तो था, लेकिन अभी मैंने चेक करवाया 4-5 माह के बाद 234 हो गया, 234। ठीक है। तो कुछ मैंने कब्ज के लिए बादाम रोगन इस्तेमाल किया था, उस वजह से नहीं बढ़ गया? नहीं जी, ये तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये जो है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है बादाम, इस वजह से। अच्छा, नहीं गुड बढ़ाता। अच्छा, इसके लिए भी जरा मेहरबानी फरमाए, जरा बता दें देसी चीज जिसके कमी हो जाए, और कितनी देर इस्तेमाल करना है ये भी जरा बता दें। ठीक है जनाब, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, बहुत मेहरबान। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी फाइमा दिल्ली से। जी फरमाइए, क्या सवाल? वो मैंने पूछना था, जो तीन दवाइयाँ हैं मेरे पास, वो दुख महसूस और वो जो आपने दो और बताई थी काकड़ा चिंगी वाली, ठीक, तो वो पीरियड के बिना मैं लेनी है या नहीं? जी मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हैं? तीन दवाइयाँ जो आपने बताई थी, वो दुख महसूस और वो काकड़ा चिंगी वाली। जी जी, तो इसको शहद में मिला के लेना है। अगर आपको थायराइड है उसके लिए भी बहुत उमदा है, इसमें सुर्स है और काकर सिंगी है और कुस्त शीरी, ये तीनों आप हम वजन ये पे कह रही हूँ कि पीरियड के बिना मैं ले सकते हैं? ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? अजीम साहब, मैं कसूर से बोल रहा हूँ। असलम जी। असलम साहब, मेरा मसला ये है, मेरा भाई है, यानी 18-12 साल की उम्र है। अच्छा, उसको शाहबाद ग्यारहवीं में पढ़ता है, ये पहले विदेशी मसला से शाहबाद नजर नहीं आता। अच्छा। हाँ, और अब वो ना वो दिमाग में पढ़ पढ़ते ना दिमाग में चलते रहते हैं। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र होती है 18 साल। मगरिब के बाद नजर नहीं आता? हाँ जी, हाँ जी। और सब ना फिर में दर्द बढ़ा रहता है, यानी परेशान लेटर रहता है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको हम जवाब इसका बताते हैं। पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे बात ये करनी है कि मेरी जो बैक बोन है नीचे वाली साइड पे रीढ़ की हड्डी के, वहाँ बहुत पेन रहती है और बड़े अस्त से है। कौन साहिबा कहाँ से बोल रही है? मैं आफ्ताब बोल रही हूँ, लाहौर से। ठीक है जनाब, बैक बोन में आपके दर्द रहता है? जी बिल्कुल, नीचे वाले हिस्से में ना। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी देर खड़ी हो जाओ ना तो फिर दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो आपको शियाटी का तो नहीं बताया हकीम ने किसी या डॉक्टर ने? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ये बैक बोन के लिए मैं जल्दी आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह, आपसे फिर जवाब देता हूँ। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं चनियोर से बात कर रही हूँ। जी सरत नाम है मेरा, सवाल बताइए। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप फरमाइए। हाँ जी, मैं जो है ना, एक तो मुझे हमल है 7 माह से, ठीक, और साथ में शदीद दर्द होता है किसी वक्त ना, ठीक, बीपी भी ठीक है, कब्ज हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो इसकी वजह से पूछना था, टांगों में शदीद दर्द रहता है। ठीक जी, ओके जी। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? सर मैं मोहम्मद मेहर बात कर रहा हूँ बुरेवाला से। जी फरमाइए सर। हकीम साहब, मुझे बचपन से लेके अब तक केरे का बहुत प्रॉब्लम है, मेरा इससे दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर हो गया इससे। अच्छा। मेरी दाई जानब ये कान से लेके ये जो दिमाग तक है तो बहुत खिंचाव रहता है इससे, मैंने बहुत ज्यादा मेडिसिन भी यूज की है लेकिन कोई अब तक फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जनाब। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अजीम साहब, ये मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सज्जाद शेख नाम है मेरा। जी सज्जाद साहब, ये मेरा बेटा है, 3.5 साल उम्र है उसकी, उसकी खांसी नहीं जा रही है, जुकाम 3 महीने से है उसका, जुकाम नजला चल रहा है, दो बेटे हैं, दोनों के ऐसे ही। अच्छा अच्छा ठीक है जनाब, एक की 3.5 साल उम्र है, एक की 5.5 साल उम्र है। ठीक है जनाब, हमारे पास फैसलाबाद से अरशद साहब की कॉल थी और इन्होंने बताया कि इनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 230 के करीब हो गया है और इन्होंने रोगन बादाम का इस्तेमाल किया कॉन्स्टिपेशन के लिए। बात यह है कि रोगन बादाम जो है वो मुआवनत करता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के, अगर आपने खालिस बादाम का तेल लिया है तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है। अब जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसके लिए दो चीज़ें कीजिए, चूंकि आज कलौंजी पर हमारा मौजू था और मैंने पहले ही बताया कि आधा चमचा कलौंजी पाउडर ले लीजिए और एक चमचा जो है शहद, इन दोनों को मिला के रोज़ आना सुबह और असर के टाइम पे जो है आप तकरीबन 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को आप कलौंजी और शहद का 1 टेबल स्पून उसमें मिला के ये सुबह शाम पीजिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर ही कंट्रोल होगा। आप दोबारा करवा लीजिएगा 40 दिन बाद। और इसके अलावा जो है पुदीना, अदरक और दालचीनी, 3 चीज़ें जो है आप ले लें। पुदीना 40 पत्तियाँ, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा और जो है दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा ले लें, और अदरक जो है इसमें 2 इंच का टुकड़ा। इन तीनों चीज़ों को आप पानी में 1 गिलास उबाल के छान के ये भी नहार मुँह पीजिए, उसके बाद शहद कलौंजी वाला पीजिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल इंशाल्लाह से कंट्रोल होगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मियां वाली से बात कर रही हूँ। जी कौन साहिबा, क्या सवाल? मैंने पूछना, मेरे बच्चे का मसला है, उसे झटके लगते हैं और वो 9 साल का हो चुका, 10वें साल में 10वां साल शुरू होने वाला है। उसका दिमाग का मसला, उसे झटके लगे तो झटकों की वजह से उसका दिमाग कमजोर है। पिछले हराम मगर का चक्कर है और डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर साहब कहते हैं कि दिमाग इसका सही है, इसके हराम मगर का चक्कर है। अच्छा अच्छा, इनका जो हराम मगर है ना वो काम नहीं कर रहा। ठीक, पीछे वाला निचले वाला हिस्सा। उम्र कितनी है बच्चे की? 9 साल। चले ठीक है, 10 साल लिख लिया मैंने, मैं आपको बताता हूँ आपकी कॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कुवैत से मोहम्मद सरफराज बोल रहा हूँ। जी सरफराज साहब फरमाइए। मेरा मसला ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाऊं तब भी नींद आती। दूसरा मसला ये है, थोड़ा खाना ज्यादा खा लो तो मुझे पट्टे जो बैक साइड पे ये दर्द होने शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है। अच्छा अच्छा ठीक है जनाब। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा? मैं बोल रहा हूँ, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, शेरशाह से। मुल्तान से क्या क्या नाम है? मैं अजमल बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। सर जी मुझे है ये चंबल, मैं जो है ना ये अंग्रेजी अदवात अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ, खत्म हो जाती है लेकिन फिर हो जाती है। यानी ये बीमारी जिसे कहते हैं। ठीक ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वो ना मेरे यहाँ भूख को ना शुगर रहती है। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? इस नमाज फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। तो उनको शुगर रहती है हर वक्त, और वो ना चकरार ने अंधेरा उनकी आंखों में आ जाता है, और मेरे दिमाग में ये होता है कि मुझे ना हर वक्त चोट लगी थी ना मेरे बचपन में, तो उसकी वजह से मेरे ना सर में हर वक्त दर्द रहता है कि जैसे ना फट जाना है, ऐसे दर्द रहता है। तो मैं उन बारे में बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है जनाब। आप हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा है, कौन साहिबा कहाँ से? मेरा नाम अजरा है, पाक पसंद बोल रही हूँ। मेरा पेट बड़ा होया है, मोटापा बड़ा है, 90 किलो वजन है। ठीक है, ते वजन पेट घटावन दी दस दे तो वजन घट जावे। ठीक है जनाब। पाक पतन से अजरा साहिबा थे, इनके सवाल हमने लिख लिया है और इनको जवाब देते हैं। यहाँ पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से? मैं मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अकमल नाम है मेरा। तो बाल झड़ की प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए। ज्यादातर बाल कहाँ, सर के कम है या दाढ़ी के? दोनों जगह से सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आपको हम जवाब देते हैं, इसके बाद फिर आपको बताते हैं। पास एक कॉलर और है, उनसे भी सब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तारिक बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी तारिक साहब। जी सर, ये मेरी जो हिप है सर, इसमें काफी अच्छे से तकलीफ है, तकरीबन एक साल होने वाला है। चेयर पर बैठ जाऊं या बाइक पर बैठूं, उसके बाद यानी कि रीढ़ की हड्डी के एंड में काफी प्रॉब्लम होती है, दर्द इतनी होती है कि मुझे उठना मुश्किल हो जाता है। मैंने MRI भी करवाई है, डिजिटल एक्सरे भी करवाए हैं, वो ठीक है, मेडिसिन यूज काफी किया, लेकिन अभी तक आराम नहीं। तो हड्डियों में ज्यादा दर्द है या पूंछ में, बिल्कुल कॉर्नर पर है? हर ये चूकने की जो हड्डी है ना, उसमें तकलीफ होती है। जब मैं उठने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे बिल्कुल ये रीढ़ की हड्डी के एंड पे, पूछल पे जो है ना, वहाँ पेन इकट्ठी हो जाती है। चले ठीक है, आपको जवाब बताते हैं। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और इसके लिए इनका सवाल ये था कि मगरिब की नमाज के बाद इनके भाई हैं, उनको शबकोरी का मर्ज है, वो नज़र कम आता है। तो इस सिलसिले में आप लिख लीजिएगा अरके गुलाब से आतिशा ले लें, और इसे आधी प्याली सुबह नहार मुँह और आधी प्याली रात को मगरिब से पहले यानी खाने से पहले इसको पिलाना शुरू कीजिए। और इसी तरीके से सौंफ और गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गाजर का जूस आधा गिलास और सौंफ जो है 2 चम्मच इनको सुबह शाम दीजिए। चाय के 2 चम्मच सौंफ पिसी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अगर आप गाजर के जूस के साथ लेंगे तो इससे काफ़ी बेहतरी रहेगी। और बादाम जो है 7 अदद रात को भिगा दीजिए और सुबह पी लीजिए, इससे बड़ा अच्छा रहेगा। और लौकी के हलवे का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। लौकी जो असली घी के अंदर लौकी का हलवा बनता है, उसमें 4 मगज़ भी होते हैं, बादाम पिस्ता भी होता है, तो इसका जो है हलवा बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल लाहौर से हमें किया था, इन्होंने बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द है। तो इस सिलसिले में ये है कि जो अमूमन मैं आपको दर्द के लिए चीज़ें बताता हूँ, उसमें मूसली सफ़ेद है, सूरनजान है, कुस्तशीरी है, बुधावा, ये चारों चीज़ें हम वज़न 50-50 ग्राम करके पिसवा लीजिए, और इसे 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को खाइए। और इसी तरीके से गुले टेसू और लाहौरी नमक 2 चीज़ें ले लें। गुले टेसू के सूखे फूल बाज़ार से मिल जाते हैं, तकरीबन 25 ग्राम आप वो ले लें फूल, और उसको एक तकरीबन 1 लीटर पानी में उबालिए और उसमें नमक की लाहौरी डाल दीजिए, और उसको फिर आधी बाल्टी पानी में डाल के और उसके बाद वो फूल जो है उनकी पोटली बना के और उसे सेकते रहिए जिस जगह पे आपके दर्द है। अगर पाँवों में दर्द है तो उस बाल्टी में पाँव डालकर बैठ जाएं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमारे पास चिन्नियोर से एक सवाल था, और इन्होंने जो हमसे सवाल किया वो साथ मेरे ख्याल से ये, हाँ इनका ये है कि इसका जवाब ये है कि इनको प्रेगनेंसी है, 7 मंथ हो गए। इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, चूँकि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपने रिलेटेड डॉक्टर से मशवरा करें। मोहम्मद उमैर साहब बोरेवाला से है, इन्होंने बताया कि इनको बलगम बहुत रहता है, कीड़ा बहुत गिरता है, इसके लिए आप एक दवा लिख लीजिए जिसमें कलौंजी 50 ग्राम है, दार फुलफुल 50 ग्राम है, तेज़पात 50 ग्राम है, ये 3 चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो है 1 पाव चने जो होते हैं वो ले लीजिए और 1 पाव मिश्री, इन 4-5 चीज़ों को मिला लीजिए, और मिलाने के बाद इसका 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम ये पाउडर खाइए, इससे फ़र्क पड़ेगा। रोगन कलौंजी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि रोगन कलौंजी आप अपनी नाक में 2-2 कतरे जो है कॉटन बड से लगाइए, इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कराची से एक टेलीफोन था जिसमें इन्होंने बताया कि 2 बच्चे हैं 3.5-5 साल के, इनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। खांसी के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इनको अदरक का जूस निकालिए, और अदरक का जूस 1 चाय का चम्मच और शहद 1 चाय का चम्मच, इन दोनों को मिला के इनको सुबह शाम दीजिए। और बही दाना जो है बाज़ार में मिल जाता है, वही दाना ले लीजिए और इसे तकरीबन 5-6 दाने जो है उनको बोलें इसको चबाओ, इसके लुआब जब बनेगा तो फिर उनको दीजिए। अगर बच्चे लुआब नहीं बना सकते तो उसको छोटे से कप में पानी में डाल दीजिए, उसका लुआब बन जाए तो उनको चमचे के साथ खिलाइए। बही का फल इस वक्त बाज़ार में मौजूद भी है, ये भी खांसी के लिए, नज़ले के लिए, दिमाग की मजबूती के लिए, दिल के लिए, दिल के दौरे से बचने के लिए बही का फल बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल भी किया जाए। इसी तरीके से मियाँ वाली से हमारे पास सवाल था, इन्होंने बताया कि फिट्स का मसला है, 9-10 साल का बच्चा है। इस सिलसिले में जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप 3 चीज़ें ले लीजिए, जिसमें बरहमी बूटी है, अस्तखुद्दूस है और ऊँच सलीब वाला, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लीजिए, इसको पिसवा लीजिए और ख़मीरे गाँव ज़बान सादा मंगवा कर इसमें दो दो चुटकी आप डाल दीजिए। बच्चे की उम्र चूँकि 10 साल है तो दो चुटकी डालिए, एक चम्मच खमीरे के अंदर दो चुटकी डाल के उसको सुबह शाम दीजिए। और इसी तरीके से रोगन लबूब सबा बाज़ार से मंगवा लीजिए, रोगन लबूब सबा की सर पर मालिश कीजिए, इससे इंशाअल्लाह शिफा दे देंगे। इसी तरीके से हमारे पास कुवैत से फ़ोन था और इन्होंने ये बताया कि दिल की धड़कन का मसला है, दिल की धड़कन के लिए फरंज मुश्क जो है बड़ी उम्दा रहती है कि आप फरंज मुश्क ले लीजिए 50 ग्राम और साबित धनिया 50 ग्राम, इन दोनों को साबित ले लें या पीस लीजिए और इसे जो है आप आधा आधा चमचा रोज़ाना खाइए, यानी कि पाव चमचा फरंज मुश्क के भी काले काले दाने होते हैं और साबुत धनिया जो है वो आधा चमचा लेके इसे खाइए, इससे आपका धड़कन का मसला हल होगा। और जहाँ तक नींद का ताल्लुक है उसके लिए रात को सोने से पहले जो है आप सौंफ ले लें और सौंफ को कूट कर इसका जो है कहवा सा बना लें, उसको आप पीजिए। और इसी तरीके से अगर आपको रोगन कद्दू मिल जाता है, अगर रोगन कद्दू ना मिले तो जैतून की तेल में कद्दू को काट के जला लीजिए और वो तेल महफूज करके सर पे लगाने से नींद आती है, इसका इस्तेमाल आप कीजिए। मुल्तान से अजमल साहब, इन्होंने बताया कि सोराइसिस का इनको मसला है, सोराइसिस के लिए जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप फौरी तौर पे मेहंदी जो होती है, काला सिरका और मेहंदी, इनको जो है आपस में मिला लीजिए, काला सिरका मेहंदी इनको मिला के उन जगहों पर लगाइए मरहम के तौर पे। और खाने के लिए पहाड़ी पुदीना 100 ग्राम ले लीजिए, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम ले लीजिए, इसको पिसवा लीजिए और धड़धड़ा सा पिसवाएँ ज़रा मोटा मोटा सा, और इसे जो है एक चमचा सुबह एक चमचा शाम चबा कर खाएँ, इससे पुराने से पुराना सोराइसिस कुछ अरसे में बेहतर हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ होता है लेकिन इसके इस्तेमाल से बेहतरी आएगी, तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। इसी तरीके से हमारा फैसलाबाद से एक बच्ची ने फ़ोन किया, इनके अब्बा को शुगर है, शुगर के लिए आप ये कीजिए कि जामन की गुठली ले लीजिए और इसी तरीके से चरायता नेपाली, दो चीज़ें आप ले लें और इसमें दालचीनी डालें ताकि इसकी कड़वाहट कम हो जाए। इन तीनों चीज़ों को यानी कि चरायता नेपाली, जामन की गुठली और दालचीनी, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न यानी 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लीजिए और ये एक एक चम्मच अपने वालिद साहब को दीजिए। आपके सर में दर्द रहता है उसके लिए छोटी चंदन बड़ी उम्दा चीज़ है, छोटी चंदन मंगवा लीजिए, 50 ग्राम साबुत धनिया मंगवा लीजिए 100 ग्राम और काली मिर्च मंगवा लीजिए 25 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिए और दो दो चुटकी जो है सुबह शाम पानी से लीजिए। सुबह का वक्त जो है वो सूरज निकलने से पहले अगर आप पी लेंगी तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। पाक पतन से हमारे पास सवाल था, एक खातून ने बताया कि वज़न का मसला है, वज़न के लिए आप चिकनी चीज़ों का परहेज़ कीजिए, चावल का परहेज़ कीजिए और सफ़ेद ज़ीरा आप ले लीजिए 100 ग्राम और बर्ग सदाब आप ले लीजिए 100 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पिसवा के एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम कीजिए और बाज़ार से अर्क मको मंगवा लीजिए, ये आप आधी प्यारी सुबह आधी प्यारी शाम पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपका पेट भी कम होगा, वज़न भी कम होगा। मस्कत से अकमल साहब थे, इन्होंने बताया कि इनको बालछड़ हो गया है। देखिए इसके लिए बालछड़ के लिए कई चीज़ें हैं लेकिन अगर आप रोगन जमाल गोटा मंगवा लेते हैं और जहाँ जहाँ पे बालछड़ हुआ है वहाँ पे आप उसको अच्छी तरह साफ़ करके रोगन जमाल गोटा एक कतरा किसी माचिस की तीली से या कॉटन बट से लगाइए, और जगह पे ना लगे एहतियात से करना क्योंकि ये छाले पैदा करता है। तो ये आप देखिए बालछड़ का बेहतरीन इलाज है कि आप रोगन जमाल गोटा दुबई वगैरह में मिल जाता है, इसे इस्तेमाल कीजिए, इसे लगाइए। और इसी तरीके से अगर आपको बेहतरी आ जाए तो उसके बाद रोगन नीम उधर लगाइए ताकि वो परमानेंट बाल उधर उगाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये लाहौर से टेलीफोन था तारिक साहब का, इन्होंने बताया कि इनको कमर में दर्द है, कमर के दर्द के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये हमारे आखिरी कॉलर हैं लाहौर से, तो कमर दर्द के लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए कि इसमें अलसी जो है वो आपको लेना है 50 ग्राम, मेथी दाना लेना है 50 ग्राम और मूसली सफ़ेद लेना है 50 ग्राम और सौंठ सूखी हुई अदरक जो होती है 50 ग्राम, ये चारों चीज़ें 200 ग्राम हो गई। इसकी खुराक जो है सुबह आप 5 ग्राम लेना है और शाम को 5 ग्राम आपको लेना है तारिक साहब। तो ये इससे इंशाल्लाह कमर का दर्द बेहतर हो जाएगा। टकोर के लिए इसमें गुले टेसू बहुत उम्दा चीज़ है कि गुले टेसू और लाहौरी नमक को जो पानी में गर्म करके और उसके फूलों को जो है किसी पोटली बना के गर्म गर्म पानी यानी कि सहता सहता पानी उससे जो है कमर की टकोर कीजिए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह गुले टेसू से और लाहौरी नमक से बेहतर हो जाएगा। तो बात ये है कि हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा कहाँ से? हाँ जी हम बोल रहे हैं हाफजाबाद के बच्ची को अस्टेरिया है जी। क्या है जी? अस्टेरिया है बच्चे। कितनी उम्र है लड़की की? 16-17 साल जी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं इसका। वहाँ पर एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप आवाज़ बंद कीजिए टीवी की जनाब। ये मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए ये बड़ी मुश्किल होती है और मैं अमूमन आपसे बताता हूँ कि टीवी की आवाज़ जो है वो बंद कीजिए। पूरी यानी कि दुनिया के कई हिस्से के लोग हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं तो बड़ी रुकावट होती है इसको कैरी ऑन करने के लिए, तो इसका ख्याल रखा कीजिए। हाफजाबाद से बच्ची ने 18 साल की है और उन्होंने बताया कि इसको हिस्टेरिया का मर्ज है। हिस्टेरिया के बारे में मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हिस्टेरिया का मर्ज़ ख़ास तौर पे जो गांव गोठ वगैरह होते हैं उनमें हिस्टेरिया का मर्ज़ ये समझा जाता है कि इसको जादू टोना या इसके ऊपर जिन्नात चढ़ गए। तो सबसे अहम चीज़ ये कि ये एक मर्ज़ है और ये एक बीमारी है और इसके लिए ये है कि सबसे पहले आप किसी भी करीबी डॉक्टर से उसको जो है वेरीफाई भी करवाएं इसको हिस्टेरिया का मर्ज़ है। और इसके लिए जो दवा है वो सबसे अच्छी जो है ये है कि आप बाज़ार से छोटी चंदन मंगवा लें। छोटी चंदन इसका बिल्कुल हतम ही इलाज है। हिंदुस्तान के अंदर एक पहले ज़माने में 100 साल पहले 150 साल पहले एक डॉक्टर था तो वो सिर्फ छोटी चंदन से इलाज करता था। पागल पागल लोग जो है जंजीरों में बंद के आते थे और वो लाइन लगा के वहाँ पे दवा लेके जाते थे कि साहब ये बड़े अच्छी दवा देता है। वो एक चुटकी खिला दिया करता था तो वो मरने लगा तो उसने कहा कि जनाब ये हिस्टेरिया का मर्ज़ की दवा है और वो ये दवा है इसे खिला दिया करो। तो आप ये पीरों फ़कीरों के चक्करों में ना पड़ा करें। इसमें सिंपल सा एक नुस्खा मैं बता देता हूँ हिस्टेरिया के लिए। सबसे पहले तो ये करें कि छोटी चंदन मंगवा लीजिए आप 50 ग्राम और साबुत धनिया जो है 100 ग्राम ले लीजिए। इसमें 10 ग्राम सिर्फ आपको लेनी है काली मिर्ची और उसके बाद इसमें जो है 100 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। ये चार चीज़ें आप लेके ये पाउडर बना लीजिए। सुबह 5 ग्राम नहार मुँह 5 ग्राम रात खाने से पहले पानी के साथ लीजिए तो इससे इंशाल्लाह हिस्टेरिया का मर्ज़ फौरी तौर पे कंट्रोल हो जाता है। और शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।